گلهای تازه، برنامه شماره 92، با همکاری هنرمندان سیاوش، جلیل شهناز، اصغر بهاری، حسن ناهید و امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ. پیش درآمد از فرامرز پایور. گوینده امیر نوری. صدا بردار ایرج فهیمی. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. Thank you. دل و جان شرف صحبت جانان قرز است. همه این است وگرنه دل و جان این همه نیست. عزیز من خدا حاصل کارگه کبر و مکان این همه نیست، حاصل کارگه کبر و مکان این همه باده پیشا که اسباب جهان این همه نیست. خدای من جانم باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، همه این است همه این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. یا لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان عزیزم خدا نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست.